أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا. مخکنا الله جل جلاله د کافرانو د پاره مختلفې سزاګانې ذکر کړې چې قیامت کې به الله جل جلاله د دې حشر داسې کوي چې په مخونو برواني او بل لاندې به چاړاګان او کاڼه به جهنم کې به اور وته په مزه کېږي. نو الله وایي مونږ به تیزو. اوس د دې سزاګانو الله وجه بیانې او عمل بیانې چې دا د څه عمل له وجې نه الله جل جلاله دې کافرانو ته سنگینې سزاګانې ورکړي. نو الله وایي ذالک دغه سزاګانې چې دي جزاؤهم دا بدلی دي. ولی بأنهم كفروا بآياتنا. الله وجدانا یو وجه چې دی کفر کړو په آیاتونو زمونږ باندې. ادمه د حشر نشر بارکه عقیده غلطه. وقالوا دی بویل اذا كنا عظاما خرق لچی شو مونږه ډوکی ورفاتن او ریزه ریزه نو ائنا لمبعوثون ایا مون به دوباره پاسول شو خلقا جديدا باندې پیدائش سره دله به انکار کو دي ته استفهام انکاری وي. یعنی داسې نشي کې دي دی به خبره کوله مشرکانو چې مونږه اډو کی شو او ریزر ایز شو نو مونږ دي دوباره پاسول شو. الله وی دا حشر بارکه دا غلطه کی دا نو یو زمونږ د آیاتونو نه انکار او دیم د حشر بارکه غلطه عقیده د دې وجه نه الله جل جلاله فرمایي دغه سلو پینځه سزاګانې چې په مخ باندې رواني کانو وړاندې چاړاګان جهنم کې پتی زوتی ظلمو کې بسوځي. وجه دغه دوه غلطه خبره یو پایتونو کفر او بل د بعض بعد الموت نرستو داغه بارکه غلطه عقیده دغه آیات دغه مطلب. نو دا یاد ساته مسلمانانو بعضی دا سیوی دی اکیده کی کمزوری مالا خیرت نسوک راگلی او سوکو یه را دا بدنونا روخونو بای نا دون دک بدنونا بای دک روخونو بای دی بدن عمل کرده او دی روح با دنیا کی وقت دیر کرده مشکت وجد کرده دی بای دی برا پاسولیشی او دی تی بس سزا و جزا ورکولیشی دا کت کلک اکیده زلکی کی ده. ورپسی اللہ فرمائی او دی بدای او بعید خبر لگانل چه دای او لره گران کرده. اللہ جواب ورکی اللہ پرمائی اولم یروای دین گوری ان اللہ الذی خلق السماوات والارض چه کم اللہ یکیناً اسمانو نوزم کے پیدا کردی قادرن علی ان یخلق مثلهم آئی دین گوری چه آغا اللہ جل جلال ہو چه کم اسمانو نوزم کے پیدا کردی دی اپا دی قادر دی چې د دی په مثل دوباره پیدا کی د دی مثل نه مراد دی دی یعنی دی الله ختم کیو بیا دوباره هغه پیدا کی. الله په دی قادر نه. نو اسمان دم رب د ستنو ټینګول و اسمانونه ادم رزم کې چې ګرځي نستړې بشي دا ګران دی کړه وړکو انده انسان دا پیدا کول ګران انساني عقل اعتبار سره دا ګران کار دی ورنه الله ته هغه پیدا کول او دا پیدا کول یو شان دي. دا الله په نسبت باندې یو کارګران نه دی خو الله د دې د عقل په نسبت سره خبره کوي چې د عقل نه هوکار غستل پکار دي اي دې نه ګوري چې کم ذات اسمانونو زمکه پیدا کړی اپ دې د دین عاجز دي پدې باندې قادر نشي کېدل چې د دې په مثال پیدا کړی دا خو زګران خبره نه ده سوچ هم پکار دي والله پرمې په الحال ځکه نه پیدا کړی وجعل لهم اجل لا ريب فيها الله جل جلاله دې د پاره یو نیټه ګرځولې ده او نیټه د شکی مکینه ده نه مخکې کیږي نه رسته کیږي دا څه کارسونه چې مخکې رسته بشي دا د کوي او قادر ذات تاکل شوی رزدا وجعل لهم اجل لا ريب فيه الله فرمای د دې لپاره الله جل جلاله یو اجل ګرځولې نیټه لا ريب فيه چې پای کې شک نشته الله ته معلومه ده متعين په کوم وخت به پاسولي نور دومره زمونږ استاسو کېدل چې قیامت حق ته پاسې د حق دی او دا برازي الله فرمای پاپا ظالمون الا سره د دې نه چې خبره واضحه ده دلیل الله پیش کو خبره یقیني ده الله فرمای فابا ظالمون الا کفر سره د وضاحتنا دا ظالمان هغه د هر شي نه انکار وکړي الا کفر مگر د کفر نه انکار نه کوي کفر نه پری داګه نه انکار نه کوي پاګه باندې مسلسل روان د کفر هر شي نه انکار کوي خو د کفر نه انکار نه کوي کفر باندې مصر دی او پاګه باندې نکلک روان قلو اے پیغمبر لو انتم تملکون مخکی لدیسه مطالباتو چې موږ وتعاله پیغمبر منو لن من لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوع ته چینه راو باسي ستاره پر سونی کورشی داشی مکه کولوش نو دا ټول د الله لاس کې دی الله کولیش والله کدا ارث را کولو کې او تاسو نظر کی نو الله پر مې بیا به تاسو بخلوګه دا کو یکی دا کی جواب دے یو گونا اول دا اللہ جل جلالہو پا توحید او پا احدانیت او پا قدرت او پا طاقت دلیلوں دے اللہ سر خزانی در احمد دے دا رزق دا مہربانو خزانی دی اللہ سر او اللہ جل جلالہو سخیم دے دا اللہ سخاوت دا دی آیت نصابتی خرچ کئی او انسان بخیل لیدہ دینا معلومی خبرم جان دال اللہ پرمائی کلو آئے پیغمبرہ لو انتم تملکون کچر تاسو مالکان و مشرکانو خزائن رحمت ربی دا حزانو دا رحمت دا رب زمان دا اللہ پا حزانو کے جکم رزکونا میرا بانائی دی دا غیم مالکان تاسو ہے اذن لامسکتم اذن پا دغا وقت کی اللہ ویچی تاسو مالکان و لامسکتم خشیت الانفاق نو تاسو با بخل کرو بندکڑ با مو پا خلقو باندی دا رحمتونا دا میرا بانائی خشیت الانفاق د وجد فقر نه د وجد بخل نه کدرې زګه د خزانه الله انسانيت لاس کې ورغړي خبر هم ځان درلګا ابيګه یو سر جګم دې چې پدنه لیکم په پټه اوس او یا زر غالبا بوجې چيني وسرو نيسل خبر هم ځان الله وکړ دې مکه وال تاسو مالکان اذل امسکتم خشیت الانفاق تاسو به من کړو د خشیت د انفاق دوه خلکونه به من کړو غلیدی پاکستان کې ټول غلیدی الله دې ماتو کی اذا الله امسکتم مخامخه تاسو به بخل کړو خشیت الانفاق د وجد فقر نه د وجد بخل نه د وجد خرچینه وکانه الانسان قطورا الله یا انسان قطورا دی قطورا عربی کې معنی کړي بخیل مضیق مطلب دا دې خرچه نه کوي ولی دې خرچه څه کنه کوي دې یری جیزان لجمع کوي په بل باندې بخل کوي او الله جل جلاله په خپل باندې حاجت شته نه ضرورت شته نه الله جل جلاله په مخلوق را کما کړی را کول او کړی بعض ټیم کې مصلحتونه ته ګوري چې باندې ډیره کې خرابې کې نو ډیره یې پینا او په بعض چې ډیره کړی د تنګ یې پینا وسې نه په تنګ خراب الله په خپل مخلوق باندې خپوي انسان قطور دی الله وی کده د پلاس کې وی نو د برا بنده ودا بسما پکار شي بل لوینه ورکو په خلاف د الله باندې بلاره انسان چې ور کین په دې کې ملاحظه دی او په ختانه متل کې پښو د خدای لپاره منګک نه نیسی د چې بل لس شي ور کین په هغه کې مخبل غره دی خبر هم ځان ته نو انسان بغیر د ایواز نه چاته ورکړل کی په خلاف د چا باندې الله تعالی باندې زار شم د الله د نومه کائنات چې پیدا شوه لري الله جل جلاله په دې مخلوقات باندې خو مختلف مخلوقات دي پټن نو خوراګونه کوي چې ان الله جل جلاله د یو روپې تقاضا نشته خبر هم ځان تعالی کامل ذات ته چاته محتاج نه دی نو الله وی کتاس مالکان و نو تاسو یو کتورا بغیر د ایواز نه بل نه ورکه په بل باندې تنگ وای او دا غرنګ خپل ځان د پاره جمع کوي بل نه ورکه ځکه سبا لستا حاجت رځي الله تن سبا خپل حاجت شتا چې جمع کی او نه جل الله جل جلاله د چانه د ایواز صدقه لري د بدلی صدقه لري چې سبا ما ته سبا لره کی راشه د تو ورکوا دا بل نشي در کول دتا ما ورکوا فقیر او امیر لا ټول لا الله جل جلاله ورکه په دې آیات کې ډېری خبرې د نبرتی دي ولقد اتینا موسی تسع آیات بینات الله یې موږ ورکړو موسی علیه السلام ته تسع آیات بینات نه نخې واضحه نه آیتونه نه معجزات واضحه د دې نه نس مراد دي نو یو کولاله چې د دینه معجزات مراد یو دویم کولاله چې د احکامات مراد بیا نه معجزات کم کم دي نه پاغي کې د علماو ځان لا اقوال عبد الله بن عباس هغه د موسی علیه السلام د همسا والا دی بغاول لاس په چم کې دا جبه کې لوکنه ته غل لا کوله سمندر الله جل جلاله لا لري طوفان په کوم راغ مولخان سپگی چندخان وینا فارسلنا علیهم الطوفان التا نام سپارہ کے ذکر شو دد شاگرد دے د عبد الله ابن عباس سے مجاہد او دا غرنگ اکرم رضی اللہ تعالی عنہ اگے لغن تک بدلن بغیر ولی نو اگے تن بعد کمی اند زالو معجزات علی خو التا بگی سینون سکہ تراوس تو پدی بانی نقص ثمرات میوی پہ اللہ کنے کڑے خبرم جان تعالی اغه یا نور معجزات کوي او دا وسره یوزا کوي بعضی وسره نور یوزا کوي تم وسره یوزا کوي انفلاق البحر وسره یوزا کوي بهر حال موسی علیه السلام نه معجزات دې نه مراد دي خبر هم ځان درل اذن کوله چې مراد دې نه نه واضح داسې احکامات دي چې هغه باندې د دنیا او د آخرت کامیابی د په هر دین کې الله جل جلاله هغه جاری کړی دي نړۍ وجه نه مراد الله وي موږ ورکړو موسی عليه السلام ته نه احکامات واضح هغه نه احکامات هغه روایت کې راغلی صفان ابن عسال روایت ده هغه پرمای يهودي خپل ملګری ته وي چې پیغمبر تما بوزا نو خپل ملګری يهودي دي بل يهودي ته وي لا تقل له نبي انه لو سمعك لكان له اربع عيون تدې ته پیغمبر موه یک دا خبره اوري د بیا بسر ورسترګې شي مطلب تکبر به کې پیدا شي نو دی نبی صلی الله علیه وسلم ته دواله را لیدل دواله يهوديان نبی صلی الله علیه وسلم نه تاسو کو چې د تسع آیات مبینات نه سم مراد دي چې موسی علیه السلام تعالی نه آیتونه ور کړیو داګه نه سم مراد دي نبی صلی الله علیه وسلم باندې امتحانن سوال وو پیغمبر علیه السلام ته پرمایل یو حکم داو چې لا تشرکو بالله شی الله سره څوک شریکو ما جوړه ولا تسرقوا لا مکوای دریم ولا تزنوا زنا مکوای ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق کم نفس چې الله محترم ګرځولې ده هغه ناجیز مکتل مگر حق سره قتلولې سلور ولا تمشوا ببرین الى ذی سلطان لیکتلو بری کس بادشاہ تم بوزای چې په دروغه په جیل کې گیر کې قتل کې او سحر مکوه ولا تاکلوا الربا سود مخره ولا تکذفوا ولا تکذفوا محصنتا او په پاک دامن خزی تهمت ملګوه او دا غرنګې د جنگ پرز باندې تیخته مکوه وعلیکم خاصه اليهود الا تعدوا في السبت او خاص کر يهود په تاسو باندې دا خبر لازم ده چې د خالی پرز باندې به د حد نه تجاوز نه کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی تپوزو کو او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وتا هغه احکامات چې هغه په هر دین کې دا خبرښتا زنا غلا دا شی زنا دا په هر دین کې لري دنیا او آخرت د کامیابی مدار دی نبی علیہ السلام وتا هغه نه هم دا غدا دی احکامات دا دغه یوه ځان نو لګیدل د د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاس او په خلل شروع کړ کای ته پته ودا دای په دین کې و حالکه نبی علیہ السلام دا وی په جواب نه پوهید راي کتاب نه ولسته نبی علیہ السلام جو دا بیان کړو نو هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپو تم کته یو په ولا خلې کړې به تر عبادت نه ځکه عبادت دا د چا لپاره دی د الله لپاره د چا خپو ته کته کېدل صرف د عزت لپاره کې سړی کته شي احترام نه دی پکار خبر هم زه دلته مشرکین نه باز خلک هغه ته مشرکان نه دی پکار خو خبر نه عزت او تعظیم هغه دی طریقې سره نه دی پکار هو کچره باز ټیم کې هم پلیشي نه هغه ته مشرک ویلو نه دی پکار بار الله یو جن د نبی صلی الله علیه و سلم لاسونه خپل خلل شروع کړو او نبی صلی الله علیه و سلم ته وی نشهد انک نبی مونږ غواهی ورکو چې ته پیغمبر پیغمبر علیه السلام وته داد توام نبی ایمان ولې په معنی راړل سشي من کوي چې په ما باندې ایمان راړل پیغمبر علیه السلام ته د دواړو وی داود علیه السلام تو سلام دا سوال کړو چې همیشه د تر قیامت زما په امت کې زما په نسل کې نبی او دیمه خبره ده نو دیمه خبره ده کچره مونږ ستاسو تابعدار وکړو ان نخاف مونږ د دې خبرې نه ریږو کوم تابعداري کو ان یقتلنا اليهود مونږ خپل يهودان کړل نو یو داود علیه السلام دعا کړو مونږ پیغمبر راضي دی هغه به منو دیم کوم ستاسو تابعداري کو نو د يهود نه ریږو ځکه اندوانم چې سړی مسلمان شي خپل هندو کړل او يهوديان هم کړل يهوديان نخپل دین کې سګر نه کوي نه د سګوباسي مشنری مذهب نه دی په خلاف د عیسایانو د مسلمانانو د خپل مشن چلی او خپل مذهبو هغه خوري نو بعضی مفسرین فرمایي د نه معجزات د نه آیات نه مراد نه واضح احکامات دي او ورپسې الله فرمایي فسأل بنی اسرائیل د دې دوه مطلب لري یو فسأل بنی اسرائیل اے موسی علی السلام تعالی مونږ ویلو فسأل بنی اسرائیل ته مطالبه د بنی اسرائیل وکړه فرعون نه فرعون توایا ماته د بنی اسرائیل آزاد کا دا زما قوم د دته غلامان جو کړی ناجایزه د دې غلامی ستاره پر جایز نه ده دې زما سره آزاد کا مونږ موسی علی السلام ته ویلو فسأل روغ والا بنی اسرائیل دا غنه آزاد کا او دې معنا هغه مزهری ذکر کړی چې دا خطاب نبی علی السلام ته دی چې نبی علی السلام تعالی فرمایي چې د بنی اسرائیل نه تاسو کا چې د فرعون او د موسی علیه السلام په مسجد کې سو واقعات تیر شو دا سیو کنه چې کوم قران کې الله بیان کړ پس ال بنی اسرائیل اس جاءهم فاغ وخت کې چراغ دوی ته چې د موسی علیه السلام راغ دوی ته نو دوم بنه معنا راځه پس ال بنی اسرائیل موسی علیه موسی السلام ته الله مونږ ویلو ته مطالبه وکړ فرعون نه د بنی اسرائیل اس جا هم بکم وقت چې موسی علیہ السلام راغې نو فقال له فرعون او موسی علیہ السلام ته فرعون د دې جملې نه پته لګلوم به معنا راځه دا انی لا اظنک یا موسی مسحورا موسی علیہ السلام ته وی ته باندې ز ګومان کوم چې ته باندې جادو شویلې ستاجر الله سم کیږي دا همسا غرزه دا سپګي په کوم مسلط کیږي دا طوفان راځي نو دا پته باندې سحر شوی دی پته باندې جادو شوی خبرم ده د جادو دا خبر اډیر د مخ کې نار روانه جادو حق دی کی حق مطلب دا نه چې پکار دی حق مطلب ثابت دی خبرم ځان دا نه او جادو کې مختلف کرتبو نشته داګه لاندې اسبابي خفیا جادو په خپل کار نه کوي داګه لاندې پټ اسبابي نو هغه وخت کې جادو ډیر زور شور سره نو موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته تاب نه جادو شوی دی پرانو دی خبرم ځان دا ته چې دا سه کماري خبره ښکارا کې نو دا تاب نه جادو شوی دی زه تاب نه ګومان کوم د مسعود خدا خبر داغه غلطه وا زکه چې کله جادوګران هغه پیش کړل نو داغه جادوګران ناکام شو خبرم ځان دراله داغه جادوګران ناکام شول او جادو چې دی د جادو مار دې سره خوري ازي په نظر کې اختیاري خبرم ځان دراله ګنده سحر تخیل وي انسان په خیال کې مار راضي خلان کې لخت دی خبرم ځان دراله د انسان په ذهن قوت خیالیه باندې جادوګر یو اثر واچي مطلب مخبر کې تا منډه ویلو را پاس مړ دی ویلو را پاس نه هوته منډه وای دبرې خپلې دوه پردې بند وبونه په واړې کې خو زړه بری صبر نه کوي څنګه لګرا شي لګلره لړشه قوت خیالیه د انسان هغه متاثر کی نو قوت خیالی سره یا جادوګر داسته چلو کې سړی تخکاری او هغه چې ماران در رسونه جوړ په موسی علیه السلام خپل همسور ورغوله نو هغه غار سره خپل خبر هم ځان دلا نو دا خبر د فرعون هغه لته بهرحال رست راځي موسی علیه السلام دوی ته پری باندې خپوي چې ته په غلطه ده الله چې مال سره کړی دي دا پتا باندې مستقل حجت ده خدا عینادن د انکار کو ها بادشاہ د سلطنت د وجی چې زما بادشاہ او سلطنت لړ نشي ار سړی خپل منصب برقرار ساتي. الله فرمای ذالک جزاؤهم ذالک دا مذکور چې کم تیر شو جزاؤهم بدل د دوی وا بانهم په سبب د دې چې کینن دوی کفرو بیااتنا کفرو بیااتنا کفر کلو پایتن زمونږ الله فرمای وقالو ویل بدی ایدا کننا پاغ وقت کی جشو منگا عظامن اڈوکی ورفاتن او ریز ریزا ایننا یا منگا لما بعوثون خلقا جدیدا خام خامنگ بپاس ولشو پا پیدائش نوی سرا اولم یا روای دین گوری ان اللہ چیکنن اللہ تعالی اللذی آغزاتو خلق السماوات والارض چی پیدا کنی دی اسمانو نوزمکی قادرن آیا قادر ندی دا ذاتو علا این خلق مثل هم دا چی پیدا کی پا مثل دا دوی و جعلاو گرز ولی دا اللہ تعالی لهم دی دا پارا اجلن دا سیونی تالا ری بفیا چی شک نشتاقی کی پا بغ والیمونا انکارو کذالیمانو الا کفورا مگر ند کفرنا کفر بانی مصر قلوا يا پیغمبر لو انتم تملكون کچری وایتا سو مالکان خزائن رحمت ربی ذ خزانو در رحمت در رب زما اذن پدغه وخت کې لامسکتم خام خطا سبمنه کړو بخل بم کړو خشیت الانفاق د وجد فکرنا د وجد خرچي او د بخلنا وکانه الانسان خشیت الانفاق د ير اید فکرنا د ير اید بخلنا وکان الانسان او د انسان قطورا بخیل خشیت یری ته انفاق خرچی دوی یعنی د خرچی یره به چې د خوزی الوزی وکان الانسان او د انسان قطورا بخیل ولکد پتا کی سراتین الله وی مون ورکړو موسی علیہ الصلوۃ والسلام تا تیس آیات بینات معجزات یا نه احکامات واضحه الله وی مون ویلو پس ال بنی اسرائیل مطالبه او فرعون لا د بنی اسرائیل اس پاوا کې جاهم چراغ دویتا یت تپوسو کد بنی اسرائیل نا اے پیغمبرا اس جاهم پاغ وخت کې چراغ دویتا موسی علی السلام فقال له وی موسی علی السلام ته فرعون انی لا ظنک یقینن زخم خا ګمان کوم تا باندې یا موسی موسی مسحور د سحر زدا سحر زدا سحر کلی شوی جادو کلی شوی یا اول اولین اخر اخرین یاد القوت المتین رحم مساکین کریم خدای الله چې کوم سزاګانې کافرانو لپاره ذکر شي کریم خدای نوم ګوساتی کریم خدای خپل رحمت خزانه په باندې کولو کې کریم خدای د بخل ولا مزمت صفته الله زمون نو بس او بس یا الله زمون راضی شي خپل ځان نصیب کړي.